życiu lub zdrowiu. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 23 lutego, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Był wielkim podróżnikiem, tak zmarłego Aleksandra Dobę wspomina himalaista Leszek Cichy. Do Polski dotrze mniej szczepionek firmy AstraZeneca niż zapowiadano, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Na koniec tego serwisu ważny apel do rodziców, by uważniej przyglądali się, w co gra ich dziecko na komputerze czy konsoli, bo jak wynika z badań, nie zawsze są to odpowiednie treści. Był wulkanem energii i wybitnym podróżnikiem. Tak zmarłego kajakarza i podróżnika Aleksandra Dobę w rozmowie z Polskim Radiem wspomina himalaista Leszek Cich. Aleksander Doba jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, z Afryki do Ameryki Południowej, wyłącznie dzięki sile własnych mięśni. O swoich dokonaniach opowiadał w fascynujący sposób, wspomina Leszek Cich. To jego powieści były bardzo barwne. To nie tylko słowne, ale takie wizualne. On był bardzo żywą, gestykulującą osobą. To był wulkan energii. Jak przekazała rodzina Aleksandra Doby, zmarł on zdobywając najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro. Miał 74 lata. O 17.45 wyemitujemy archiwalną rozmowę z tym wybitnym podróżnikiem. Kolejna dostawa szczepionek firmy AstraZeneca została przesunięta na przyszły tydzień. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że brytyjsko-szwedzki koncern nie tylko opóźnił, ale i zmniejszył wielkość dostarczanej partii. Zapowiedziana była dostawa na ten tydzień od AstraZeneca na poziomie chyba 380 paru tysięcy. AstraZeneca w zeszłym tygodniu zredukowała tą dostawę tegotygodniową na poziom 257 chyba 7 tysięcy, a dzisiaj poinformowała nas, że przesuwa ją na przyszły tydzień. Michał Kuczmierowski przypomniał, że w tym tygodniu do Polski trafiło 399 tysięcy preparatów firmy Pfizer. Zapowiadane są kolejne transporty. Spodziewamy się jeszcze 157 tysięcy Moderny i ta AstraZeneca, która wstępnie była na 380 tysięcy, ale mówią o 250 tysiącach, przeniesiona na przyszły tydzień. Podam jeszcze może początek marca, to jest 337 tysięcy od Pfizera, więc niestety Pfizer tylko jedną ostatnią właśnie taką wyższą dostawę nam tutaj wrzucił, natomiast kolejne będą obniżone. Pandemia tymczasem nie słabnie. Dzisiejsze dane to 6310 nowych przypadków. To ponad 1000 więcej niż tydzień temu. Zmarło 247 osób, które chorowały na COVID-19. Lodołamacze przebiły się przez najtrudniejszy odcinek zatoru lodowego na Wiśle. Jak mówi dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, niewykluczone, że już jutro jednostki dotrą do Płocka. Natomiast jeszcze to chwilę wymaga pracy i jeszcze tego gwarantować nie możemy na pewno, ale myślę, że to już, jeżeli liczymy doby w godzinach, to już są godziny. Jeżeli nic się nie zdarzy, to powinniśmy być w ciągu godzin kilkudziesięciu w Płocku. W powiecie płockim stany alarmowe są przekroczone teraz w Wyszogrodzie o ponad 70 cm i w Kępie Polskiej o 30 cm. Jedynie co trzeci rodzic rozmawiający z dzieckiem o zakupie gry wideo sprawdza jej oznaczenia wskazujące na kategorię wiekową. Tak wynika z badań, które przytaczają autorzy poradnika dla rodziców Nastolatki i gry cyfrowe. Publikację opracowali eksperci naukowej i akademickiej sieci komputerowej we współpracy z Kancelarią Premiera. Jest ona elementem kampanii Nie zagub dziecka w sieci. Autorka poradnika, Marta Witkowska z NASK, powiedziała, że rodzice powinni interesować się w tym, co gra i ile ich dziecko. Pomocne mogą być ogólnodostępne filmy w sieci, pokazujące rozgrywkę na przykład w serwisie YouTube. Zachęcam naprawdę każdego rodzica, aby obejrzał w sieci, wpisał sobie tytuł gry i po prostu zobaczył, jak wygląda rozgrywka. Mnóstwo gamerów streaminguje swoje gry, pokazuje fragmenty nagrań, takie gameplaye. Można sobie naprawdę obejrzeć, jak to wygląda od środka, patrząc na czyjąś grę. I naprawdę można się dość dobrze zorientować, z jakiego rodzaju treściami mamy do czynienia i jak to wygląda. Jak tłumaczy ekspertka, odpowiednio dobrane gry pozytywnie wpływają na rozwój mózgu, co potwierdzają badania naukowe. troszeczkę inaczej te połączenia się kształtują. Intensywne granie pomaga rozwijać pewne obszary mózgu, głównie te odpowiedzialne za orientację przestrzenną, za pamięć, za planowanie, za umiejętności strategiczne i też takie zdolności motoryczne, za koordynację ręka-oko, tak? Za orientację wizualno-przestrzenną. Pozytywne efekty grania znikają, gdy dzieci lub nastolatkowie zbyt długo poświęcają się rozgrywce i wpadają w uzależnienie. Kompletny poradnik dla rodziców dotyczący gier wideo i ich wpływu na dzieci lub młodzież można pobrać ze strony naukowej i akademickiej sieci komputerowej. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Miał wiele marzeń, które spełniał. Przekraczał przy tym granice, nie zważając na wiek ani na przeszkody. Był inspiracją i natchnieniem. Zarażał pozytywną energią i życzliwością. Tak Aleksander Doba opowiadał o swojej pasji, szczególnie do kajakarstwa. 4 lata temu w trzeciej stronie medalu. Często mi mówią, że ja tak jestem wyczynowy, że coś. A ja cały czas się czuję turystą, aktywnym turystą. Bo ja wybieram się na trasy, na których jeszcze nie byłem. W tej ostatniej wyprawie przepłynąłem swój 100 000 kilometr w kajaku. To w Polsce nikt tyle nie ma na liczniku, ale ja ani razu nie pływałem tam i z powrotem, bo to jest rekreacja albo rozwój sportowcy, trening, nie? Podchodzę jako turysta i tak się czuję. Ja w życiu nie byłem sportowcem. Każdy ma swoją pasję. Moją pasją była i jest turystyka kajakowa. O, ja polecam ludziom tak. Macie pasję, rozwijajcie ją. Każdy swoją. W każdym wieku można zrobić coś ciekawego. Apeluję do tych młodych staruszków, 40-letnich, 50-letnich. Przed wami kawał życia. Bierzcie się do roboty, chłopy i dziewczyny, i kobiety też. Aleksander Doba, kajakarz i podróżnik, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z Afryki do Ameryki Południowej. W 2015 roku został wybrany w głosowaniu National Geographic podróżnikiem roku na świecie. Zmarł w wieku 74 lat podczas wyprawy na najwyższy szczyt Afryki, Kilimandżaro. W tenisie Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju w Adelaide. Polka pokonała Amerykankę Madison Brangle 6-3 i 6-4. Tak oto ocenia ten pojedynek. W drugim sesji miałam wrażenie trochę, że miałam spadek koncentracji przez chwilę. Też grałam z taką przeciwniczką, która właściwie czeka na błędy przeciwnika i tu ja miałam jakby inicjatywę w tym meczu, ale ze względu na to, że jestem agresywną zawodniczką, też lubię ryzykować, to właśnie zdarzały się takie sytuacje, gdzie robiłam zbyt dużo błędów. To był właśnie początek drugiego seta, ale cieszę się, że nie zaczęłam panikować zgodnie i właśnie wróciłam do takiej bardziej solidnej gry, bo dzięki temu drugi set się odwrócił i go wygrałam. W drugiej rundzie rywalką Świątek będzie Australijka Madison Inglis. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś 2 mecze. O 21:00 Atletico Madryt w roli gospodarza na neutralnym terenie w Bukareszcie zagra z Chelsea, a Lazio Rzym zmierzy się z obrońcą trofeum Bayernem Monachium. Liga Mistrzów także piłkarzy ręcznych. O 18:45 Vive Kielce zagra z Potęgą Paris Saint-Germain. A kolejny sport kilka minut po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze kilka słów o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w północno-wschodniej połowie kraju wzrastające do dużego i tam słabe opady deszczu lub mżawki oraz mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie i południu, około plus 2 w centrum do plus 6 na wybrzeżu. Jutro bezchmurnie, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, na Podlasiu możliwy słaby deszcz, rano w wielu miejscach mgły. Temperatura na wschodzie od 7 do 12 stopni, na pozostałym obszarze kraju od 13 do 17. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko dziś i jutro w sklepach Euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Co za uśmiech? Udany dzień? Tydzień. Z Netto każdy tydzień jest udany.

Russian looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Z Blue to Corey Taylor. 17 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Przenosimy się teraz do Wielkopolski. Tam gospodarze z okolic Trzemeszna, z okolic Kiszkowa wprost załamują ręce. Na ich polach jak szarańcza goszczą się dzikie gęsi. Dodajmy dzikie gęsi z tundry, które powinny lecieć na zimę do zachodniej Europy, a nie spędzać ten czas w Polsce. No ale jakoś im się chyba nie chce. Rafał Muniak. Ze żoną żeśmy rozwieszali czerwone strążeczki w Dzień Zakochanych. Pojechaliśmy na pole. Ale jak zdradza Marek Walczak, rolnik spod Trzemeszna, to nie była romantyczna wyprawa, tylko ratunkowa. Bo jak przyjechaliśmy, to było około 2-3 tysięcy gęsi na jęczmieniu ozimy. Rolnik wraz z małżonką bronił swych pól przed wielkimi stadami dzikich gęsi. Kombinujemy jak możemy, strachy, nie strachy, tysiące. Żerują na polach po kukurydzy. Żerują na zbożach. Sąsiadowi zjadły około 50 hektarów pszenicy ozimej. Bo według rolnika dzikie gęsi są bezwzględne i żarłoczne. My rolnicy nazywamy gęś jako kosiarka samobieżna. Ona idzie tak jak kosiarka. Cała roślina do samej ziemi wyskubana. Skąd tak wielkie stada dzikich gęsi na wielkopolskich polach? Okazuje się, że te ptaki już od kilku lat traktują Polskę jak ciepłe kraje, wyjaśnia ornitolog Bartosz Kronkowski. Nie jesteśmy tylko miejscem przystankowym w czasie wiosennej czy jesiennej migracji, tylko że jesteśmy tym ciepłym krajem, gdzie siedzimy od października czy od listopada aż do lutego czy początku marca. Te ptaki, które kiedyś powinny być w Holandii czy w zachodnich Niemczech, w tej chwili są u nas. Tłumaczy ornitolog. Jak kiedyś, nie wiem, w Polsce zimowało około 15-20 tysięcy ptaków, tak w tej chwili pewnie mamy powyżej 100 czy nawet 200 tysięcy. Według Marka Walczaka polscy myśliwi powinni zadbać o to, aby liczba dzikich gęsi się zmniejszyła. Gęś gęgawa nie jest zagrożona w tej chwili wyginięciem, tylko ona jest zagrożeniem dla rolnictwa, bo roznosi ptasią grypę. Co na to myśliwi? Mówi Jerzy Modrzejewski, szef koła łowieckiego z Gniezna. No my nie mamy na to wpływu po prostu. To jest z góry ustalane. My dostajemy kalendarz polowań. Ale strzelacie w ogóle do dzikich gęsi? Bardzo mało, dlatego że jeżeli one siadają na jeziorach, to my nie możemy polować, bo te wszystkie jeziora są obstawione przez wędkarzy tu wokół. Z kolei, jeżeli chodzi o ten nowy regulamin polowań, też nie wolno nam strzelać bliżej jak 150 metrów od zabudowań. Czyli teraz sezon polowań na gęsi już się skończył. Ten odstrzał jest możliwy od 1 września do 31 stycznia i koniec. Nie każą do niczego strzelać, to człowiek będzie uciekał przed gęsią. No 5 tysięcy, no, to gdyby usiadł na te moje 22 hektary jęczmienia i pszenicy ozimej i posiedziało dzień czasu, to nie ma nic. Sytuacja tym bardziej wygląda na patową, bo gospodarze nie mają co liczyć na odszkodowania. Te bowiem nie obejmują strat wyrządzonych przez ptaki migrujące. Program Trzeci Polskiego Radia. Switch me on, put me under. Till I'm sky high.

Premier Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że decyzje w sprawie konkretnych programów będą uwzględniać kryteria Komisji Europejskiej w sprawie m.in. cyfryzacji i ochrony środowiska, a wszystko to będzie zapisane w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Teraz średnio za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,12 zł, za euro 4,50 zł, dolar amerykański kosztuje 3,71 zł, a funt brytyjski 5,22 zł. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Monika Kurtek, główny analityk Banku Pocztowego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Wygląda na to, że wstępne dane, które przekazało na początku lutego Ministerstwo Rozwoju, się potwierdziły, jeśli chodzi o bezrobocie w styczniu tego roku. Dzisiaj dane podał Główny Urząd Statystyczny. No i właśnie, 6,5% takie jest bezrobocie w styczniu tego roku. Czy to oznacza, że tu jesteśmy zgodni co do prognoz? Tak, zgadza się. Zazwyczaj to jest tak, że te szacunki ministerstwa potem są potwierdzane przez Główny Urząd Statystyczny. Rzadko się tak naprawdę zdarza, żeby te dane się różniły. I tutaj rzeczywiście no, mamy wzrost stopy bezrobocia do grudnia. Przy czym zależy, jak spojrzeć na te dane, z jakiego punktu widzenia. Bo jeżeli faktycznie spojrzymy na te dane w ten sposób, że w grudniu mieliśmy tę stopę bezrobocia na poziomie 6,2%, teraz 6,5%, no to mamy wyraźne odbicie w górę. Jeżeli popatrzymy na dane sprzed roku i w zasadzie na różnicę między styczniem a grudniem, nawet też w latach jeszcze wcześniejszych, no to mamy wzrost o 0,3 punkta procentowego, a więc i tak było właśnie w latach poprzednich, a więc jest to wzrost normalny. Natomiast jeżeli spojrzymy jeszcze na te dane jeszcze z innej strony, czyli w warunkach pandemicznych, w warunkach przywrócenia niektórych obostrzeń w styczniu, to ten wzrost bezrobocia wydaje się wręcz relatywnie mały. Także no, jest ona na wyższym poziomie, tego w zasadzie wszyscy się spodziewali, efekty sezonowe na pewno miały tutaj spory wpływ, ale no, zwracałabym uwagę na to, że te warunki pandemiczne faktycznie ogólnie rzecz biorąc działają niekorzystnie na rynek pracy, a to stopa bezrobocia nie wzrosła nam bardziej niż w latach poprzednich, czyli w tych latach bez kryzysu. A zatem nie są to, powiedziałabym, najgorsze dane. Wspomniała Pani o przywróceniu obostrzeń w styczniu. No więc myślę sobie tak, że jeśli one zostały przywrócone, a zostały, to efekt na rynku pracy będzie widoczny dopiero za miesiąc, dwa albo nawet i trzy. No niestety takie oczekiwania możemy mieć. Jedna rzecz to jest rzeczywiście no, powrót tych niektórych obostrzeń w styczniu. W lutym mieliśmy pewne poluzowanie, ale jednocześnie jesteśmy na progu trzeciej fali pandemii i nie wiemy, co ta fala dokładnie nam jeszcze przyniesie, bo nie wiemy też, jaka ona będzie silna. Myślę, że raczej nie możemy myśleć w tej chwili o jakimś dalszym luzowaniu. Tutaj te sygnały ze strony rządowej są już dosyć silne i oby nie doszło do jakiegoś kolejnego powrotu tych obostrzeń albo wręcz jeszcze większej skali. No to by oczywiście było bardzo niekorzystne z punktu widzenia liczby bezrobotnych, chociaż tak czy inaczej, nawet jeżeli dojdzie w ogóle do odbicia gospodarczego, to tego spodziewamy się w drugim kwartale powiedzmy, to na pewno będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, gdzie te branże najbardziej dotknięte pandemią, czyli hotelarstwo, gastronomia, branża eventowa, tutaj może dochodzić do restrukturyzacji firm, a zatem to może niestety przekładać się na jeszcze wzrost stopy bezrobocia. Tak jak powiedziałam, to może być w warunkach, kiedy ta gospodarka już wreszcie zostanie otwarta. Także summa summarum, ja nadal podtrzymuję tą swoją prognozę, że stopa bezrobocia na koniec 2021 roku może być niestety trochę wyższa niż była w grudniu 2020 roku. Ale jednocześnie ona nie powinna być wyższa niż ta styczniowa, czyli w okolicach 6,5%. No, to, tak powinniśmy ten rok zamknąć mniej więcej. I to powiedziała Monika Kurtek, główna analityk Banku Pocztowego, była naszym dzisiejszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Podsumowanie dnia. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Trójka. Program trzeci. Nie przyznasz mi, że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie, już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już. Trzymali słów, rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się, nie będzie ciszy, nie, już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Kwadrans został nam do godziny 18. Dziś po południu dotarła do nas ta wiadomość. Zmarł Aleksander Doba, kajakarz, podróżnik. Zmarł śmiercią podróżnika, spełniając swoje marzenia, zdobywając Kilimandżaro. Jako pierwszy człowiek samotnie przepłynął kajakiem Atlantyk, wyłącznie dzięki sile swoich mięśni. Zdobył tytuł podróżnika roku 2015, przyznawany przez National Geographic. Dziś w miejsce reportażu zapraszamy na fragmenty archiwalnej rozmowy z Aleksandrem Dobą, którą w 2014 roku przeprowadził Paweł Drost. Połowę życia, właściwie dokładnie, wpadłem w kajaki, to jest moją pasją, bo przedtem były inne, no i stopniowo wciągałem całą rodzinę. Przecież moi synowie, a mam dwóch synów, Bartka i Cześka, no oni jak nie mieli jeszcze 3 lat, to już pływali ze mną kajakami, no i tak nasiąkli tym kajakarstwem turystycznym, bo ja tak mówię i podkreślam cały czas, że ja jestem kajakarzem, turystą i mnie interesują nowe rzeki, no ogólnie nowe akweny, inne. No i to jest taka konsekwencja tego. Poznałem rzeki, większość ciekawych rzek w Polsce, to potem no, inne dalej w Europie, jak otwarło się Morze Bałtyckie dla kajakarzy, bo kiedyś było zabronione w ogóle pływanie kajakiem po morzu, a ja mimo tych zakazów tak nielegalnie wypływałem i się tłumaczyłem Wojskom Ochrony Pogranicza, co ja tam robię, to te moje wytłumaczenia były takie trochę śmieszne. A był pan zatrzymany przez jakąś wojskową jednostkę pływającą? Tak, tam no, mnie tam w różny sposób ścigali i właśnie... A dogonili? Ja się tłumaczyłem, no... Kończyło się na tym, że ja tyle przepisów naruszyłem i takie różne kary mi grożą, że ja mówię, no jak tak nie, takie groźne, to puśćcie mnie, no tego więcej nie będę tego robił. No i jakoś to się ugodowo kończyło, ale jak tylko żadne zostały nasze morze, no to no, już kusiło mnie. Nasze morze i trochę inne. No i tak, to jest taka konsekwencja. Coraz dalej, coraz ciekawsze i trudniejsze wyprawy, bazując na doświadczeniu zdobytym. Pamięta pan, jak oznajmił pan po raz pierwszy żonie, słuchaj, chcę Atlantyk przepłynąć. Pamięta pan, jak pan się zabierał do tej rozmowy? Było przygotowanie gdzieś w głowie, czy tak po prostu z marszu? No, to przede wszystkim ja sam musiałem do tego dojrzeć i jeśli ja już byłem pewien, że będę miał kajak, przygotowaną trasę, opracowane, kiedy ja to omawiałem wszystko z panem Andrzejem Armińskim, to jest właściciel stoczni jachtowej, gdzie buduje jachty oceaniczne i do niego trafiłem ze szkicem, jak ja sobie wyobrażam, specjalnie dla mnie zbudowany kajak oceaniczny dla bezpiecznego przepłynięcia oceanu. Bo jest pan inżynierem, więc zna się pan na rzecz. Tak, więc po kilkugodzinnej rozmowie podjęliśmy się trudnego zadania zbudowania takiego kajaka, ale mieliśmy takie problemy, że wszyscy byli przeciwko temu. Nikt nas nie chciał poprzeć. Ale dzięki temu, że byliśmy konsekwentni, no to po mniej więcej 1,5 roku tych naszych rozmów, no doszło do mojej pierwszej wyprawy kajakowej z kontynentu Afryki do kontynentu Ameryki Południowej. No skończyła się sukcesem, a ostatnia wyprawa, która 19 kwietnia zakończyłem na Florydzie, no to było też Pierwsze w historii przepłynięcie między kontynentem Europy, Ameryki Północnej. Czyli, że jak ja tak dociera do mnie to, że tyle różnych wypadków kajakowych było śmiertelnych w Polsce, to aż no przykro, no bo takie no dla mnie to błahe przyczyny, nieznajomość ludzi, jak tą żywioł się zachowuje. A okazuje się, że dobre przygotowanie pozwala bezpiecznie przepłynąć Atlantyk. To ja pana pomęczę, jeszcze raz zapytam, jak pan żonie oznajmił, że chce pan na Atlantyk wypłynąć? A to więc jak ja żonie... Łatwe to było czy trudne? Co było trudniejsze, może powiedzieć, żonie czy przepłynąć? Bardzo trudne. Jak mi się ludzie pytali, jakie miałem problemy, jakie najważniejsze trudności, co było najtrudniejsze, ja mówię, właśnie, jak ja już miałem te wszystkie moje plany w tak zwanym małym palcu, już wiedziałem kiedy, gdzie, dokąd i kajak będzie budowany i miałem tą decyzję powiedzieć żonie. Ona coś przeczuwała, że szykuje coś wielkiego. Czy pana nosi? I właśnie jak to od razu z grubej rury chciała mi wybić to z głowy natychmiast. No i to były dla nas długie, no nie tygodnie, ale miesiące, bardzo ciężkie. No bo nie sposób być na długiej, dalekiej wyprawie i jednocześnie w domu. No właśnie rozdwoić się nie można. No nie można. I zresztą to podobnie chyba podchodzą rodziny himalaistów, też się wybierają w góry, wysokie góry, też nie sposób, żeby zabierać rodzinę, tylko no jedynie ma się w sercu i w głowie rodzinę i troskę ich, ale fizycznie tam nie mogą być. U mnie podobnie było, ale ja przede wszystkim starałem się dobrze przygotować i obiecałem żonie, że wrócę. Kiedy pan planuje sobie powiedzieć, już wystarczy, już nie chcę albo już nie mogę? Jest taki plan, czy raczej za wcześnie? Na razie jeszcze za wcześnie. Na razie nie mam dosyć, się czuję dobrze, ale moją pasją jest właśnie turystyka kajakowa, ale bardzo lubię pływać po rzekach, różnych rzekach. I to jest największa frajda, bo przepłynięcie oceanu to są zupełnie inne rzeczy i na co inne kładę nacisk, uwagę i inna frajda jest. Dwie wyprawy przez Atlantyk. Pierwsza 2010-2011 i druga wyprawa 2013-2014. Na czym polegała różnica? Jedna wyprawa panu nie starczyła? Nie. Ta pierwsza wyprawa to była między kontynentem Afryki a Ameryki Południowej. Zajęła mi 99 dób i w trakcie jej przepływałem przez równik, bo jak lądowałem w Akaru w Brazylii, to już było około 4 stopień i szerokości geograficznej południowej, a ta druga wyprawa ze stolicy Portugalii z Lizbony miałem dopłynąć na Florydę i to przepłynąłem, to jest na północ od tamtych rejonów, to jest zupełnie ten sam Atlantyk, no niby ta sama woda, ale bardziej na północ, inne wody, inne warunki i to pierwsza wyprawa była w najwęższym miejscu Atlantyku, a druga w najszerszym miejscu Atlantyku, ale też między różnymi kontynentami. W tym drugim były silniejsze wiatry pasatowe, bo zresztą wybierałem trasę z panem Andrzejem Armińskim, żeby były wiatry sprzyjające i to głównie były wiatry pasatowe, północno-wschodnie i wschodnie. W końcówce co prawda nie były takie korzystne i tam miałem wielkie problemy w Trójkącie Bermudzkim, ale też prądy, jak prąd kanaryjski, później prąd północno-równikowy miały być sprzyjające. I mimo tego, że dystans był w zasadzie dwukrotnie dłuższy, i mi to zajęło przepłynięcie stosunkowo szybciej. Ja przecież proszę sobie tak, jak ja sobie tak podzieliłem całą trasę, którą przepłynąłem 12 247 km przez 167 dób, to wyszło przeciętna 75 km na dobę. A to jest bardzo dużo. Także mimo to, że miałem na trasie 8 sztormów, z tego tylko 2 pchały mnie w dobrym kierunku, a 6 no, w złym. No, ja jedynie mogłem przeciwstawiać się żywiołowi, wystawiałem dryf kotwy, żebym mógł się ustawić dziobem do fal i do wiatrów, które nacierały na mnie i spowolnić ruch w złym kierunku. A czym się różni płynięcie kajakiem od płynięcia łodzią wiosłową? Niby wiosło i tu, i tu. To zasada działania jest całkiem inna, bo kajak to jest łódź, taka o wrzesionowatym kształcie, napędzana przez kajakarza siedzącego twarzą w kierunku płynięcia, wiosłem swobodnie trzymanym w ręku. Natomiast wioślarz płynie tyłem do kierunku jazdy, ma dwa wiosła w ręku. One są oparte na dulgach, to jest takie urządzenie podpierające wiosło. I wioślarz główną siłę napędową wykorzystuje ze swoich mięśni udowych. A nogi są o wiele silniejsze niż ramiona i dlatego mogą osiągać większe prędkości i dłużej płynąć. I jak tak podamy statystycznie, że ponad 700 wioślarzy różnych płci przepłynęło wszystkie oceany świata, a ja jestem czwartym kajakarzem, który przepłynął oficjalnie Atlantyk i tylko ten najwęższy ocean, Atlantyk. Innych oceanów żaden kajakarz się nie podejmował przepłynąć, bo to jest o wiele trudniej. No i powiedziałbym, że chyba powyżej granic ludzkich możliwości. Jeżeli chodzi o ryby, to oprócz krótkich epizodów z rekinami, niegroźnych na szczęście, miał pan też epizod z latającymi rybami, tak zwanymi latającymi, które służyły do konsumpcji, ale też mogły być potencjalnie groźne. Groźne tak, bo wokół mnie były piękne ryby, często tak, z rodziny koryfenowatych, tak zwane makimaki albo złota makrela czy dorady, i one bardzo lubiały jeść latające ryby. I teraz jeśli goniły te latające ryby, one w ostatniej chwili tuż przed drapieżniki są za nimi, wyskakiwały w powietrze i tak gdzieś na wysokości około metr, półtora metra uciekały przed tymi drapieżnikami. I to takie statka tych ryb latających. No i ja wiele razy dostawałem, ja byłem trafiany. W czoło, w policzki, na klatkę piersiową. No najgorzej, gdybym został trafiony w oko, bo te ryby pędzą gdzieś z prędkością około 90 km na godzinę. I dostać taką rybą w oko, to mogłoby się skończyć wielkim nieszczęściem. Ja co prawda w dzień miałem okulary przeciwsłoneczne, no i widziałem, że coś się dzieje, no to nie unikałem tego. Ale takie polowania odbywały się też w nocy. Ryby te w panice uciekają, bo one życie ratują. To nie patrzą, czy jest tam kajak, czy kajakarz, no czy to... Czy płynie Aleksander Doba, czy nie płynie? Tak jest. I na szczęście nie dostałem ani razu trafiony w oko, a te ryby, które uderzyły w pałąki nad moim głową, no spadały martwe do kokpitu, no i wtedy miałem świeże ryby do konsumpcji i jak ludzie mi się pytali, czy łowiłem ryby, żeby je zjeść, mówię, nie łowiłem ryb, ale jadłem świeże. Same przyleciały. Rozmawiał Paweł Drozd. Aleksander Doba, 1946-2021. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my lover's the sunlight. Keep the goddess on my side, she demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shine.